شهادت تا انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت تا انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار شهادت تا انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار پو خاطر دا ازادی مرور لزندگی پو خاطر دا ازادی مرور لزندگی تورش پو کول مزل یم پو تما د سهار تورش پو کول مزل یم پو تما د سهار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار ژوند می خوخ د جنگو غرو د جهاد د سنگرو ژوند می خوخ د جنگو غرو د جهاد د سنگرو پو کمین کی چیم ناس پو غلیم کلم سخت گزار پو کمین کی چیم ناس پو غلیم کلم سخت گزار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار پو خندا خندا بنځم چې تر دار زور ځم پو خندا خندا بنځم چې تر دار زور ځم ملاقی چې شم درم قدم اخلم پو تلوار ملاقی چې شم درم قدم اخلم پو تلوار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار مجاهد یم مجاهد هم حمزه یم هم خالد مجاهد یم مجاهد هم حمزه یم هم خالد یم غازی د اریانا د غلیم دسترگو خار یم غازی د اریانا د غلیم دسترگو خار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار غړم تا حقانی چی پو دین شم ستی غړم تا حقانی چی پو دین شم ستی غړم تا حقانی چی پو دین شم ستی لرب غړم شهادت د جنت دنی غیلار لرب غړم شهادت د جنت دنی غیلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار شهادت انتظار لمو دوسترگی پلار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار دا الله پمینا مس د سپیڅلی عشق خمار